Джеймс Клир. Атом одатлар. 4-чи қисм. Илмпарвар маҳсулоти. 4-чи қоида. Одат қониқарли бўлиши керак. 15-чи. Хулқ-атвор ўзгаришининг бош қоидаси. 1990-чи йиллар охирида омахалик санитар-эпидемиолог Стефан Луби она штати Небрасканы тарк этип Pokistonning Karachi shahriga uchib ketdi. Karachi dunyoda aholisi eng ko'p bo'lgan shaharlardan biri edi. 1998-yilda u yerda 9 milliondan ortiq aholi istiqomat qilardi. U Pokistonning nafaqat iqtisodiy, balki transport markazi ham bo'lib, mintaqadagi eng faol aeroportlar va dengiz portlari shu yerda joylashgandi. Shaharning tijorat qismida katta shaharlarga xos barcha qulayliklar va gavjum ko'chalarni topish mumkin. Biroq Karachi hayot uchun eng xavfli shaharlardan biri ham edi. Karachiliklarning 60% o'z boshimchalik bilan qurilgan xaroba uylarda yashardi. Undagi mahallalar eski yog'ochlar, shlakoblok hamda boshqa chiqindilardan qurilgan va zich joylashgan kulbalardan iborat edi. U yerda Na chiqindini olib ketish tizimi, na elektr tarmog'i va na toza suv ta'minoti bor edi. Quruq paytlar ko'cha chang va chiqindi bilan qoplanar, yomg'ir mavsumida esa iflos suvlardan iborat botqoqqa aylanib qolardi. Turib qolgan ko'lmaklarda chivinlar ko'payar, bolalar esa axlatxonada o'ynashardi. Antisanitar sharoit tufayli kasallanish va o'lim ko'rsatkichlari yuqori edi. Suv manbalarining ifloslanishi tufayli Aholi orasida diareya, qayt qilish va qorin og'rig'i tez-tez uchrab turardi. Hududdagi bolalarning 3dan 1 qismi yoshiga nisbatan kam vazinli edi. Kichik joyda ko'p sonli odamlar yig'ilib qolgani sababli virusli va bakterial kasalliklar tez tarqalardi. Aynan shu og'ir holat tufayli Lubi Pokistonga yo'l olgandi. Lubi va uning jamoasi bunday og'ir sanitar sharoitda qo'lni yuvish singari oddiy usul ham aholi sog'lig'ini sezilarli darajada yaxshilaydi degan qarorga keldi. Ammo tez orada ular mahalliy aholining ko'pchiligi qo'lni yuvish qanchalik muhimligidan xabardor ekaniga guvoh bo'ldi. Biroq shunga qaramasdan aholi qo'lini betartib yuvardi. Ayrimlar faqat qo'lini suvga tekkizib qo'yardi. Boshqalar esa faqat bitta qo'lini yuvardi. Ko'pchilik esa ovqat tayyorlashdan avval qo'lini yuvishni esdan chiqarib qo'yardi. Hamma qo'l yuvishning ahamiyati haqida gapirar, faqat oshchilikdagina bu odat shakllangandi. Muammo bilim yetishmasligida emas, balki muntazamlik yetishmasligida edi. Shu holatda Lubi va uning jamoasi aholini safeguard sovuni bilan ta'minlash uchun Procter & Gamble bilan sheriklik tuzdilar. Boshqa savollarga qaraganda, SafeGuard'dan foydalanish ancha yoqimliroq edi. Pokistonda SafeGuard oliy navli sovun hisoblanardi, deydi Lubi. Tadqiqot ishtirokchilari ko'pincha undan foydalanish manzur bo'lganini aytishardi. Sovun oson ko'pirardi va odamlar ko'pik bilan qo'llarini yaxshilab tozalashardi. Hidi ham juda xushbo'y edi. Tez orada qo'l yuvish qulayroq ishga aylandi. Men qo'l yuvishni targ'ib qilishni odamlar xulq-atvorini o'zgartirishdan ko'ra ko'proq odatlarni o'zlashtirish deb hisoblayman, dedi Lubi. Odamlar yalpizli tish pastasi singari kuchli ijobiy hissiyot uyg'otadigan odatlarni tishni ip bilan tozalash kabi yoqimli sezgi paydo qilmaydigan odatlarga qaraganda osonroq o'zlashtiradi. Procter & Gamble'ning marketing jamoasi ham yoqimli qo'l yuvish jarayonini yaratishga urinar edi. Bir necha oy ichida tadqiqotchilar hududdagi bolalarning salomatligi yaxshi tomonga siljiyotganini qayd etdi. Ichki etishlar soni 52%ga, zotiljam 48%ga, terining bakterial infeksiyasi bo'lgan impetigo esa 35%ga kamaydi. Uzoq muddatli ta'sir bundan-da yaxshiroq edi. 6 yildan keyin Karachidagi xonadonlarga qayta tashrif buyurdik, deydi Lubi. Qo'lni sovunlab yuvishni ommalashtirish uchun sovun odamlarga tekinga tarqatilgandi. Jamoamiz ushbu xonadonlarga qayta borganida, ularning 95% da sovun va toza suv mavjud bo'lgan qo'l yuvish joyi borligini aniqladi. Biz so'nggi 5 yil ichida ularga sovun bermay qo'ygandik, lekin ular qo'lni sovunlab yuvishda davom etishgan. Bu xulq-atvor o'zgarishining 4-chi va so'nggi qoidasiga yorqin misol bo'la oladi. Yangi odat qoniqarli bo'lishi kerak. Birinchi marta bajarib, bizda qoniqish hissi uyg'ota olgan xatti-harakatlarni ko'proq takrorlaymiz. Bu mantiqqa to'la to'g'ri keladi. Rohatlanish, hatto xushbo'y va yaxshi ko'piklanadigan sovun bilan yuvgandagi kichik yoqimli hissiyotlar ham miyangizga signal yuboradi. Juda yaxshi bo'ldi. Keyingi safar ham shunday qilish kerak, deydi signal. Yoqimli hissiyot buni eslab qolish va takrorlashga arzishini bildiradi. Saqichni olaylik. U tijorat maqsadlarida 19-chi asr boshidan beri sotib kelinadi. Biroq Wrigley kompaniyasi 1891 yilda o'z mahsulotini bozorga chiqarmaguncha u dunyo bo'ylab ommalashmagan edi. Avvalgi saqichlar nisbatan oddiy smoladan tayyorlanardi. Ularni chaynash mumkin, ammo hech qanday ta'm bermasdi. Wrigley saqichga yalpiz va meva shirasi singari qo'shimchalarni qo'shib, sohada inqilob yasadi. Natijada mahsulot rang-barang va qiziqarli bo'lib qoldi. Ular savdoni yanada kuchaytirish maqsadida saqichni og'iz bo'shlig'ini tozalash vositasi sifatida targ'ib qila boshladilar. Reklamalarda ta'm sezgingizni yaxshilang deya bong urildi. Mazali ta'm va og'izdagi soflik hissi mahsulotga yoqimlilik bera boshladi va undan foydalanish qoniqarli bo'lib qoldi. Saqich iste'moli tez sur'atlar bilan o'sdi va tez orada Wrigley dunyoning eng katta saqich ishlab chiqaruvchi kompaniyasiga aylandi. Tish pastasi ham shunga o'xshash yo'lni bosib o'tgan. Ishlab chiqaruvchilar mahsulotlarga jimjima barkli yalpiz, qalampir yalpiz va dolchin singari ta'mlarni qo'shish yo'li bilan katta muvaffaqiyatga erishdi. Ushbu qo'shimchalar tish pastasining samaradorligini oshirmaydi. Ular shunchaki og'iz bo'shlig'ida soflik hissini uyg'otib, tish yuvish jarayonining yoqimliligini ta'minlaydi. Rafiqam yuvishdan keyin qoladigan yoqimsiz ta'mi sababli sensadindan voz kechdi va boshqa qoniqarliroq va yalpizga boyroq mahsulotga o'tib oldi. Aksincha, taassurot qoniqarsiz bo'lsa, ma'lum harakatni takrorlashdan ma'no yo'q. Izlanishlarim davomida bir ayolga duch keldim. Uning xudbin qarindoshi ayolni aqldan ozdirardi. Bu yoqimsiz shaxs bilan iloji boricha kamroq vaqt o'tkazish uchun ayol o'zini zerikarli odam qilib ko'rsata boshladi. Bir necha uchrashuvlardan keyin endi xudbin qarindosh zerikarli ayoldan o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi. Shu singari hikoyalar xulq-atvor o'zgarishining asosiy qoidasini isbotlaydi. Mukofotlangan harakatlar takrorlanadi. Jazolaydigan ishlardan esa odamlar o'zini olib qochadi. Kelajakda qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni qaysi harakat uchun mukofot yoki jazo olganingizga asoslangan holda belgilaysiz. Ijobiy tuyg'ular odatlarni kuchaytiradi, salbiylari esa ularni barbod qiladi. Xulq-atvor o'zgarishining dastlabki 3 qoidasi odatni ko'zga tashlanadigan, jozibali va oson qilish uning hozirda bajarilishini ta'minlaydi. Odatlarning qoniqarli bo'lishini talab qiladigan 4-chi qoida esa harakatning kelajakda takrorlanish yoki takrorlanmasligini belgilaydi. U odat halqasini tugallaydi. Ammo e'tibor bering, bizga har qanday qoniqish emas, balki darhol yuzaga keladigan qoniqish hissi zarur. Darhol va kechikib erishiladigan mukofotlar o'rtasidagi nomutanosiblik. Tasavvur qiling, siz Afrika savannalarida yashayotgan jirafa, fil, sher yoki boshqa hayvonsiz. Istalgan paytdagi qarorlaringiz darrov o'z mevasini beradi. Doimiy ravishda nima yeyish, qayerda uxlash yoki yirtqichlardan qanday himoyalanish haqida o'ylab yurasiz. Butun e'tiboringiz hozirgi paytga yoki yaqin kelajakka qaratilgan. Siz olimlar darhol mukofotlovchi muhit deb atovchi sharoitda yashayotgan bo'lasiz. Chunki har bir harakatingiz aniq va tezkor natijalarga olib keladi. Endi yana inson qiyofangizga qayting. Zamonaviy jamiyatda qabul qiladigan qarorlaringizning ko'pi sizga bevosita foyda keltirmaydi. Agar ishxonada qattiq ishlasangiz, maoshni oy oxirida olasiz. Agar bugun mashq qilsangiz, balki 1 yildan keyin ortiqcha vazndan qutularsiz. Agar hozirdan pulni jamg'arib borsangiz, qariganingizda yetarli nafaqangiz bo'ladi. Siz olimlar kechroq mukofotlovchi muhit deb atovchi sharoitda yashaysiz. Chunki har bir xatti-harakatlaringiz natija berishi uchun ba'zida yillar kerak bo'ladi. Inson miyasi kechikkan mukofotlovchi muhitda ishlashga o'rganmagan. Zamonaviy odam Homo sapiensning eng qadimgi qoldiqlari 200 ming yilga borib taqaladi. Birinchi bo'lib ularda bizning miyamizga o'xshash miya paydo bo'lgan. Ayniqsa, nutq singari miyaning oliy funksiyalariga javobgar bo'lgan eng yangi qismi neokorteks 200 ming yildan beri o'zgarmasdan kelmoqda. Ayrim tadqiqotlar inson miyasi o'zining hozirgi ko'rinishiga bundan 300 ming yil avval kelganini ko'rsatadi. Evolyutsiya hech qachon to'xtab qolmaydi, albatta. Odamlar miyasi shakl va tuzilish jihatdan sezilarli evrilib, bundan 100 ming va 35 ming yil ilgari zamonaviy shakl va hajmga yetgan. Siz paleolit davridagi ajdodlaringizdan qolgan miya bilan yashab yuribsiz. Tarixiy jihatdan qisqa vaqt oldingina, so'nggi 500 yil ichida jamiyat kechroq mukofotlovchi muhitga o'tgan. Kechroq mukofotlovchi muhitga o'tish bundan 10 ming yilcha avval dehqonchilik yuzaga kelgandan keyin boshlangan deb taxmin qilinadi. O'sha paytlarda dastlabki dehqonlar hosil yig'im terimi oylarini ko'zlab yerga ekin ekishgan. Biroq so'nggi bir necha asrlar davomidagina hayotimiz karyerani rejalashtirish, nafaqa haqida qayg'urish yoki deyarli barcha kundalik tashvishlarimiz singari kechroq mukofotlovchi qarorlar bilan to'la boshlagan. Miyaning yoshiga nisbatan zamonaviy jamiyat yap-yangidir. So'nggi 100 yil ichida avtomobil, samolyot, televizor, shaxsiy kompyuter, internet, smartfon va bayneslar paydo bo'lganiga guvoh bo'ldik. So'nggi yillarda dunyo o'zgarib ketdi. Inson tabiati esa o'zgarmasdan qolmoqda. Biz yashayotgan muhitdagi tezkor o'zgarishlar bizning biologik moslashuvchanlik xususiyatimizdan ancha ildamlab ketgan. Inson populyatsiyasida sezilarli irsiy o'zgarishlar yuzaga kelishi uchun o'rta hisobda 25 ming yil kerak bo'ladi. Afrika savannalaridagi hayvonlar singari ajdodlarimiz ham xavfdan qochib, navbatdagi yegulikni qidirib, bo'rondan yashirinib yurgan. Talablarni darrov qondirishga urinish asosli bo'lgan. Uzoq kelajak hech kimni qiziqtirmagan. Minglab avlodlar shunday sharoitda yashab o'tgani sababli, miyamiz uzoq muddatli natijalardan ko'ra hoziroq oladigan mukofotlarni ustun ko'radigan bo'lib rivojlangan. Behaviorist iqtisodchilar bu moyillikni vaqt bilan bog'liq nomutanosiblik deb atashadi. Ya'ni, miyangiz turli muddatli mukofotlarni bir xil baholamaydi. Siz hozirgi vaqtni kelajakdan ko'proq qadrlaysiz. Odatda bu bizga foyda keltiradi. Ko'z oldimizda turgan mukofot kelajakda bo'lishi mumkin bo'lgan foydadan qimmatliroqdir. Ammo ba'zida bevosita mukofotga intilish muammolarga sabab bo'ladi. Chekish o'pka saratoni rivojlanish xavfini oshirishini bilgan holda odamlar nega tamaki iste'mol qiladi? Semirib ketishini bila turib, nima sababdan odam ko'p ovqat yeb qo'yadi? Jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar xavfini bilgan holda qanday qilib himoyalanmagan jinsiy aloqa bilan shug'ullanish mumkin? Miya mukofotlarni qanday baholashini bilib olganingizdan keyin yuqoridagi savollarga javob topish oson bo'ladi. Yomon odatlarning salbiy oqibatlari kechroq, mukofoti esa darhol olinadi. Chekish 10 yillardan keyin o'limga olib kelishi mumkindir, biroq u hozirgi paytdagi stressni kamaytirib, xumorni bosa oladi. Ortiqcha ovqat keyinroq semirishga olib keladi, ammo u shunaqa mazaliki, o'zimizni tiyib tura olmaymiz. Jinsiy aloqa himoyalanganmi yoki yo'q, darhol lazzat olib keladi. Kasallik va infeksiya esa bir necha kun, hafta yoki yillardan keyin namoyon bo'ladi. Noratsional xulq-atvor va kognitiv tarafkashlik mavzulari so'nggi yillarda ancha ommalashib ketdi. Ammo ko'plab harakatlar noratsional ko'rinsa ham, ularning bevosita natijasini hisobga olsak, ratsional asosga ega ekani bilinadi. Har bir harakat vaqt o'tishi bilan turli natijalarga olib kelishi mumkin. Afsuski, ular bizga noqulay tarzda namoyon bo'ladi. Yomon odatlar bizga darhol huzur bag'ishlaydi. Oxir-oqibatda esa yaxshilik bilan tugamaydi. Yaxshi odatlarda esa buning aksi. Darhol erishilgan mukofot unchalik yoqimli emas, ammo keyinroq u ijobiy natijalarga sabab bo'ladi. Fransuz iqtisodchisi Frederik Bastiya darhol erishiladigan mukofot yoqimli, keyingi oqibatlari esa ayanchli bo'lgan harakatlarni deyarli har doim ham amalga oshiramiz va aksincha. Odatning birinchi mevasi qanchalik shirin bo'lsa, uning keyingi mevalari shunchalik achchiq bo'ladi, deya yozganida muammoni aniq yoritib bergan. Boshqacha qilib aytganda, yaxshi odatlarning qanchaga tushishi hozirdan ma'lum, yomonlarniki esa keyinroq ayon bo'ladi. Miyaning ayni damni ustun ko'rishi yaxshi niyatlarga ishonib bo'lmasligini bildiradi. Reja tuzayotganingizda u vazningizni kamaytirish, kitob yozish yoki til o'rganish bo'lsin, kelajakdagi o'zingiz uchun reja qilayotgan bo'lasiz. Behaviorist iqtisodchi Daniel Goldsteinga minnatdorchilik bildiraman. U hozirgi va kelajakdagi o'zligimiz o'rtasidagi kurash adolatsiz kechadi. Tan olaylik, hozirgi o'zligimiz shu yerda. U hamma narsani nazorat qilib turadi. Barcha hokimiyat uning qo'lida. U o'zining qahramona qo'li bilan shirin kulchalarni og'zimizga solib qo'ya oladi. Kelajakdagi o'zligimiz esa hozir yo'q. U qayoqlardadir oldinda. U kuchsiz. Uning nomidan ish ko'radigan advokati ham yo'q. Hech kim kelajakdagi o'zligimiz tarafini olmaydi. Shuning uchun hozirgi o'zligimiz istagan orzusi ortidan quvib yura oladi, deb yozgan. Kelajakdagi hayotingizni tasavvur qila olsangiz, uzoq muddatda foyda keltiradigan harakatlarni qadrlashingiz osonroq bo'ladi. Hammamiz kelajakda yaxshiroq yashashni istaymiz, ammo qaror qabul qilish vaqti kelganda darhol erishiladigan mukofotlar yana yutib chiqaveradi. Qarorni kelajakda sog'lomroq, boyroq yoki baxtliroq bo'lishni orzu qiladigan o'zingizni o'ylab qabul qilmayapsiz. Siz hozirda qorni to'q bo'lishni, taltayishni va ko'ngil ochishni xohlayotgan o'zingizni tanlayapsiz. Umumiy qoidani yodda tutish kerak. Biror narsani bajarishda darhol keladigan mukofot miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, u sizning uzoq muddatli maqsadlaringizga qanchalik mos kelishini shunchalik sinchiklab tahlil qilishingiz kerak. Ushbu holat qaror qabul qilish jarayonimizni ham izdan chiqarishi mumkin. Miyamiz yuzaga kelish ehtimoli kam bo'lsa ham, hozirda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavflarga ortiqcha baho berib yuboradi. Masalan, samolyot biroz tebranganda, uning qulab tushishidan, uyda yolg'iz o'tirganimizda o'g'rilar kirib qolishidan yoki biz ketayotgan avtobusni terrorchilar portlatib yuborishidan qo'rqish kabilar. Ammo shu bilan birga miyamiz nosog'lom ovqatlanish tufayli asta-sekin tanada yog' to'planishi, hadeb ish stolida o'tiraverganimizdan mushaklarimiz o'z kuchini yo'qotishi, doimiy tozalab turmaganimiz uchun xona axlatga to'lib ketishi singari ehtimoli yuqori, biroq keyinroq paydo bo'ladigan xavflarga e'tibor bermaydi. Miyamiz qaysi harakatlarni takrorlab, boshqalaridan qochishiga nima sabab bo'lishini yaxshiroq tushunib olgandan keyin, keling, xulq-atvor o'zgarishining asosiy qoidasiga o'zgartirish kiritamiz. Darhol mukofotlanadigan harakatlar takrorlanadi. Darhol jazolanadigan ishlardan esa odamlar o'zini olib qochadi. Darhol erishiladigan mukofotlarni afzal ko'rishimiz muvaffaqiyat sirlaridan birini ochadi. Miyamizning tuzilishi tufayli ko'pchilik oniy hissiyotlar ortidan quvib yuradi. Kechikkan mukofotlar tomon esa Kamdan kam odam harakatlanadi. Agar mukofotni sabr bilan kuta olsak, kamroq raqobatga to'qnash kelib, kattaroq natijalarga erishamiz. Marraga oz qolganda odamlar ham kamayadi degan ibora ham bejiz emas. Tadqiqotlar ham aynan shuni ko'rsatadi. Mukofotni kuta oladigan insonlarning imtihonlarda to'plagan ballari yuqoriroq. Giyohvand moddalarga ruju qo'yish va semirish ehtimoli pastroq. Stressga chidamliligi va ijtimoiy ko'nikmalari yaxshiroqdir. Har birimiz bunga hayot davomida ko'p marta guvoh bo'lganmiz. Televizor ko'rishni ortga surib, darsingizni qilsangiz, ko'proq narsa o'rganib, yaxshiroq baholar olasiz. Do'kondan shirinlik va chips sotib olmasangiz, uyga borganda sog'lom ovqatlanasiz. Deyarli har qanday sohada muvaffaqiyat darhol erishiladigan mukofotlardan voz kechib, kechroq ko'rinadigan natijalarni afzal ko'rishni taqozo etadi. Muammo shundaki, ko'pchilik kechroq keladigan mukofot oqilona qaror ekanini biladi. Ular yaxshi odatlar salomatlik, mahsuldorlik va tinchlik olib kelishi mumkinligidan ham xabardor. Ammo bu fikrlar hal qiluvchi vaziyatlarda kamdan-kam hollarda yodingizga tushadi. Yaxshiyamki, mukofotni ortga surishni mashq qilsa bo'ladi. Ammo buning uchun inson tabiatiga qarshi harakatlanishingizga to'g'ri keladi. Buning eng ma'qul yo'li kelajakda ijobiy natijalarga sabab bo'ladigan harakatlarga darhol erishiladigan mukofot, aksincha bo'lganlarga esa darhol yuz beradigan qiynoq qo'shishdan iboratdir. Darhol erishiladigan mukofotni o'z foydangizga qanday ishlatish mumkin? Kichik bo'lsa ham, muvaffaqiyatga erishish odatga sodiq qolishda muhim hisoblanadi. Muvaffaqiyatni his qilish odat samara berishini va u sa'y harakatlaringizga arzishini bildiradi. Mukammal dunyoda yaxshi odatning o'zi mukofot bo'lgan bo'lar edi. Real hayotda esa yaxshi odatlar sizga biror narsa taqdim etgandagina o'zini oqlaydigandek his qilasiz. Boshida faqat qurbonlik bo'ladi. Sport zaliga bir necha marta borganingizdan keyin darhol kuchli, sog'lom yoki chaqqon bo'lib qolmaysiz. Oradan bir necha oy o'tgandan so'nggina bir necha kilogrammga ozganingiz yoki qo'lingizdagi mushaklar biroz shaklga kirib qolganidan keyin mashqlarni davom ettirish yengillashadi. Dastlab yo'ldan og'masdan harakatlanishingiz uchun biron bir sabab kerak. Shuning uchun darhol erishiladigan mukofot juda ham muhim. Ular kechroq ko'rinadigan mukofotlar to'planib borguncha sizni hayajonlantirib turadi. Biz bu yerda darhol erishiladigan mukofotni muhokama qilayotganimizda xatti-harakatning yakuni haqida gapiryapmiz. Har qanday voqeaning oxiri juda muhim, chunki aynan shu bosqichni boshqalarga qaraganda ko'proq eslab qolamiz. Odatimizning so'nggi qismi qoniqarli bo'lishini istaymiz. Bunda eng maqbul yondashuv mustahkamlashdir. U ma'lum xulq-atvorning takrorlanish darajasini oshirishda darhol erishiladigan mukofot usulidan foydalanish jarayonini ko'zda tutadi. 5-bobda keltirilgan odatlarni taxlash usuli odatlarimizni ma'lum bir signal bilan bog'laydi. Natijada uni boshlash yengillashadi. Mustahkamlash esa ma'lum odatni darhol erishiladigan mukofot bilan bog'laydi. Natijada uni bajarib bo'lganimizda qoniqish hissi paydo bo'ladi. Darhol mustahkamlash usuli biron bir harakatdan o'zimizni tiyishni, biror odatdan voz kechishni istaganimizda ayniqsa asqatadi. O'ylamay xaridlar qilmaslik yoki bu oy umuman spirtli ichimlik ichmaslik singari odatlarga amal qilish juda ham qiyin. Chunki o'zingiz istagan oyoq kiyimni sotib olmaganingizda yoki sevimli ichimligingizni ichmaganingizda hech qanday yoqimli hissiyot paydo bo'lmaydi. Siz shunchaki nafsingizni tiyayotgan bo'lasiz xolos. Tabiiyki, bunda qoniqish hissini ololmaysiz. Buning yechimlaridan biri vaziyatni boshini osmondan qilib qo'yishdir. Biror narsadan tiyilish ko'zga ko'rinarli natija berishi kerak. Alohida hisob raqami ochib, unga o'zingiz istagan narsa, masalan, charm kurtka deb yorliq yopishtirasiz. Har safar keraksiz narsa sotib olishdan o'zingizni tiyganingizda hisob raqamiga shuncha miqdorda pul o'tkazasiz. Ertalab yo'ldan qahva sotib olmadingizmi? 5 dollar o'tkazing. Netflixga to'lov qilmadingizmi? Barakalla, yana 10 dollarni o'tkazing. Bu xuddi o'zingizni sodiq mijozga aylantirayotgandek go'yo. O'sha charm kurtka uchun pul to'playotganingizni ko'rish darhol erishiladigan mukofotni hosil qiladi va bu bir narsadan quruq qolayotganga qaraganda yaxshiroqdir. Biror narsani qilmaslik endi qoniqish hissini bera oladi. Obunachilarimdan biri va uning rafiqasi shu usulni tatbiq qilib ko'rgan. Ular ko'chadan ha deb tayyor ovqat sotib olishni to'xtatib, uning o'rniga o'zlari uyda ovqat pishirmoqchi bo'lgan. Ular hisob raqami ochib, unga Yevropaga sayohat deb nom bergan. Har safar ko'chada ovqatlanishni istab, bundan tiyilganda hisob raqamiga 50 dollar o'tkazgan. Yil oxiriga kelib, sayohat uchun yetarli mablag' to'plagan. Shuni aytib o'tish kerakki, tanlaydigan mukofotlaringiz shaxsiyatingizga qarshi chiqmaydigan, aksincha uni kuchaytiradigan bo'lishi kerak. Ortiqcha vazndan qutulmoqchi yoki ko'proq kitob o'qimoqchi bo'lsangiz, kurtka sotib olish unchalik ham yomon g'oya emas. Biroq u pulni tejash va jamg'arish rejasiga mos kelmaydi. Buning o'rniga bo'sh vaqtingizda iliq vanna qabul qilish yoki sayr qilish mumkin. Bu ham mukofot o'rniga o'tadi. Ham moliyaviy erkin bo'lish rejasiga mos keladi. Agar ozmoqchi bo'lsangiz u har bir mashg'ulotdan keyin o'zingizni muzqaymoq bilan siylasangiz, bu ikkisi bir-biriga mos kelmaydi. Buning o'rniga massaj qabul qilish mumkin. U ham kamyob lazzat, ham tanangiz uchun foydalidir. Mana shunda darhol erishiladigan mukofot sog'lom inson bo'lishdek uzoq muddatli natijaga mos keladi. Asta-sekin yaxshiroq kayfiyat, ko'proq quvvat va stressning kamayishi namoyon bo'la boshlar ekan, ikkilamchi rag'batlar ortidan quvmay qo'yasiz. Shaxsiyatingizning o'zi mustahkamlovchi omilga aylanadi. Odat hayotingizning bir bo'lagiga aylanib borar ekan, unga amal qilish uchun yordamchi vositalarga ehtiyoj qolmaydi. Rag'bat odatni boshlab olish uchun, shaxsiyat esa uni davom ettirish uchun zarur. Biroq, yangi o'zligingiz shakllanishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Uzoq muddatli natijalarni kutish paytida darhol mustahkamlanib turish motivatsiyani saqlab turadi. Xulosa qilib aytganda, odat davomli bo'lishi uchun u qoniqarli bo'lishi zarur. Xushbo'y hidli sovun, yalpiz ta'mli tish pastasi yoki hisob raqamingizga tushgan navbatdagi 50 dollar odatni qoniqarli qila oladi. Hamda har qanday yoqimli o'zgarish oson kechadi. Bobning qisqacha mazmuni. Xulqatvor o'zgarishining 4-chi qoidasiga ko'ra, odat qoniqarli bo'lishi kerak. Qoniqish hissini uyg'otgan harakatlarni takrorlash ehtimolimiz kattaroq. Inson miyasi darhol erishiladigan mukofotlarni kechikkan natijalardan afzal ko'rishga moslashgan. Xulqatvor o'zgarishining eng asosiy qoidasi darhol mukofotlanadigan harakatlar takrorlanadi. Darhol jazolanadigan ishlardan esa odamlar o'zini olib qochadi. Odatlarga rioya qilishdan og'ishmasligingiz uchun kichik bo'lsa ham darhol muvaffaqiyatni his qilishingiz kerak. Xulqatvor o'zgarishining dastlabki 3 qoidasi: odatni ko'zga tashlanadigan, jozibali va oson qilish uning hozirda bajarilishini ta'minlaydi. Odatlarning qoniqarli bo'lishini talab qiladigan 4-chi qoida esa harakatning kelajakda takrorlanish yoki takrorlanmasligini belgilaydi. 16. Yaxshi odatlarni qanday kanda qilmaslik mumkin? 1993 yilda Kanadaning Abbotsford shahridagi bank 23 yoshli birja makleri Trent Dirsmintni ishga qabul qildi. Abbotsford kichkinagina shaharcha bo'lib, u yaqinidagi Vancouverning soyasida qolib ketardi. Katta biznes shartnomalari ham ko'pincha Vancouverda imzolanardi. Bankning joylashgan joyi esa Dirsmintning endigina ishga kirganini hisobga olgan holda hech kim undan aytarli natija kutmas edi. Ammo u bittagina kundalik odati tufayli tez o'sa boshladi. Dirsmint kunni ish stolidagi ikkita banka bilan boshlardi. Ularning biriga 120 ta qog'oz qistirgich solingan, ikkinchisi esa bo'sh edi. Ish stoliga o'tirishi bilan u xaridorga qo'ng'iroq qilardi. Suhbatdan so'ng qog'oz qistirgichni bankadan olib, bo'sh bankaga solib qo'yardi. So'ng ishni yana takrorlardi. U menga kunni bitta 120 ta qog'oz qistirgich solingan banka bilan boshlardi va ularning hammasini ikkinchi bankaga o'tkazmagunimcha telefon go'shagini qo'limdan qo'ymasdim, deb aytgan. 1,5 yil ichida u firmaga 5 million dollarlik foyda keltirdi. 24 yoshida u yiliga 75 ming dollar, hozirgi kunda 125 ming dollarga to'g'ri keladi. Maosh olayotgandi. Ko'p vaqt o'tmasdan u 10 ming dollardan ortiq maosh va'da qilgan boshqa kompaniyaga o'tib ketdi. Men bu usulni qog'oz qistirgich strategiyasi deb atashni yoqtiraman. Yillar davomida undan turlicha ko'rinishlarda foydalangan obunachilarim bilan gaplashganman. Bir ayol kitobining bir betini yozib bo'lgandan keyin bir qutidagi soch to'g'nog'ichini boshqasiga o'tkazardi. Boshqa bir odam esa ma'lum miqdorda jismoniy mashq qilib bo'lgandan keyin marmar sharchalarni bir idishdan boshqasiga solib qo'yardi. O'sishni his qilish yoqimli bo'ladi. Qog'oz qistirgich, soch to'g'nog'ich yoki marmar sharchalarni bir joydan boshqasiga o'tkazish singari vizual usullar o'sish ko'zga yaqqol tashlanishiga yordam beradi. Natijada ular xatti-harakatlaringizni mustahkamlaydi va oz bo'lsa ham darhol qoniqish hissini beradi. Oldingi siljishni ko'rsatuvchi ko'plab vizual vositalar bor. Yegan ovqatlarni yoki bajarilgan mashqlarni jurnalga yozib borish, sodiqlik kartasi, internetdan narsa yuklab olayotgan paytingizdagi progress gistogrammasi, hatto kitob sahifalari ham bunga yaqqol misol bo'la oladi. Ammo o'sishni o'lchashning eng yaxshi usuli bu odatlarni qayd etib borishdir. Odatlarni qanday kuzatib borish mumkin? Odatlarni qayd etib borish ma'lum odatni qilgan yoki qilmaganingizni belgilashning oson yo'lidir. Uning eng sodda shakli kalendar sotib olib, ma'lum xatti-harakatni bajargan kunlaringizni belgilab qo'yishdir. Misol uchun, dushanba, chorshanba va juma kunlari meditatsiya bilan shug'ullansangiz, kalendarning shu kunlarini belgilab qo'ying. Vaqt o'tishi bilan kalendar odatni bajargan paytlaringizni ko'rsatuvchi hujjatga aylanadi. Juda ko'p odamlar odatlar tablosini kiritishgan, ammo ular ichida eng mashhuri Benjamin Franklin bo'lsa kerak. 20 yoshidan boshlab u yonida kichkina daftarcha olib yurgan va o'zining 13 ta shaxsiy fazilatlarini kuzatib borgan. Bu fazilatlar qatoriga vaqtni bekorga ketkizmaslik, biron bir foydali ish bilan shug'ullanish, ma'nisiz suhbatlardan qochish singarlar kirgan. Har bir kun so'ngida u kitobchasini ochib, natijalarni belgilab borgan. Aytishlaricha, Jerry Seinfeld latifalar yozish odatiga sodiq qolish uchun odatlar tablosidan foydalanadi. Komediyachi hujjatli filmida u o'zining asosiy maqsadi har kuni latifa yozish, zanjirini barbod qilmaslik ekanini aytgan. Boshqacha qilib aytganda, u latifalarning qanchalik kulgili yoki kulgili emasligi, ilhomi kelgan-kelmaganiga e'tibor bermaydi. U har kuni shu ish bilan shug'ullanish va kalendardagi belgilar chizig'ini uzmaslikka harakat qiladi. Zanjirni uzmaslik juda ham yaxshi shior. Xaridorlarga qo'ng'iroq qilish, zanjirini uzmasangiz, biznesda muvaffaqiyatga erishasiz. Jismoniy mashg'ulotlar zanjirini uzmasangiz, natijalarni o'ylaganingizdan ko'ra tezroq ko'rasiz. Har kuni yangi narsa yaratish zanjirini uzmasangiz, ajoyib portfolio yaratasiz. Odat tablosi juda ham samarali, chunki u bir vaqtning o'zida xulq-atvor o'zgarishlarining bir nechta qoidalaridan foydalanadi. Uning sharofati bilan odat ko'zga tashlanadigan, jozibador va qoniqarli bo'lib qoladi. Shularning har birini alohida ko'rib chiqamiz. 1. Ijobiy tomon. Odatlarni qayd etib borish ko'zga oson tashlanadi. Oxirgi bajargan harakatingizni yozib borish keyingilari uchun turtki bo'ladi. U tabiiy ravishda vizual signallarni hosil qiladi. Misol uchun, kalendardagi belgilar yoki taomnomadagi taomlar ro'yxati. Kalendarga har safar qarab, odatni amalga oshirish kunlar zanjirini ko'rar ekansiz, harakatni davom ettirish kerakligi yodingizga tushadi. Tadqiqotlarga ko'ra, odatlarni qayd etib boradigan insonlar ortiqcha vazndan qutulish, chekishni tashlash yoki qon bosimini nazorat qilish kabi maqsadlarni oldiga qo'yganida odatlarni qayd qilmaydiganlarga qaraganda yaxshi natijaga erishgan. 1600 kishidan ortiq odam orasida o'tkazilgan yana bir tekshiruv natijasiga ko'ra, yegan ovqatlarni jurnalga yozib boradigan odamlar buni amalga oshirmaydiganlarga qaraganda 2 barobar ko'proq vazn kamaytirishga erishgan. Xulq-atvorni shunchaki qayd qilib borish uni o'zgartirishga undaydi. Odatlarni qayd etib borish o'zingizni aldamasligingizga ham xizmat qiladi. Ko'pchilik o'z xatti-harakatlariga xolis baho bera olmaydi. Biz asliga qaraganda o'zimizni yaxshiroq tutdik deb hisoblaymiz. Odatlarni aniq kuzatib borish ushbu subyektivlikni bartaraf etib, ahvol aslida qanday ekanini bilishga ko'maklashadi. Bankadagi qog'oz qistirgichlarga ko'z tashlashning o'ziyoq qancha ish qilingani yoki qilinishi kerakligi haqida ma'lumot beradi. Dalillar shundoqqina oldingizda turgan paytda o'zingizga kamroq yolg'on gapirasiz. Ikkinchi ijobiy tomon. Odatlarni qayd etib borish jozibali. O'sishni his qilish eng yaxshi motivatsiyadir. Oldinga qarab harakatlanayotganimizni bildiruvchi signal qabul qilganimizda shu yo'lni davom ettirishga bo'lgan ishtiyoqimiz oshadi. Shu jihatdan odatlarni qayd etib borish motivatsiyamizga qo'shimcha ta'sir ko'rsatadi. Har bir kichik g'alaba kuchimizga kuch qo'shadi. Bu og'ir kunlarda ayniqsa as qotishi mumkin. Tushkunlikka tushgan paytingizda erishgan natijalaringizni osongina unutib qo'yasiz. Qaydlaringiz esa hozirgi kunga yetib kelish uchun qancha ter to'kkaningizni ko'rsatib, olg'a harakatlanishga undaydi. Bundan tashqari, har kuni ertalab bo'sh katakchani ko'rish sizni harakatga chorlaydi. Chunki zanjirni uzib qo'yib, o'sishingizga to'g'anoq bo'lishni istamaysiz. 3-chi ijobiy tomon. Odatlarni qayd qilib borish qoniqarli. Bu eng muhim ijobiy jihat. Qayd etib borishning o'zi rag'batlantirishning bir turiga aylanadi. Qilinishi kerak bo'lgan ishlar ro'yxatidan biror ishni o'chirib tashlash, sport mashg'ulotlari jurnaliga qaydlar yozish, kalendardagi kunni belgilash odamda qoniqish hissini hosil qiladi. Qilayotgan ishingizning natijasi o'sib borayotganini ko'rish yoqimlidir. Sarmoyalaringiz hajmining ortib borishi, kitob qo'lyozmasining varaqlari ko'payib borishi sizni quvontiradi va harakatni davom ettirishga chorlaydi. Bundan tashqari, odatlarni qayd etib borish e'tiboringizni kerakli tomonga yo'naltiradi. Natijalarga diqqatingizni qaratish o'rniga jarayonning o'ziga ko'proq e'tibor berasiz. Qorin mushaklaringiz qachon tarang bo'lishini kutmasdan sport mashg'ulotlarini bir kun ham qoldirmaydigan odamga aylanishga urinasiz. Xulosa qilib aytganda, odatlarni qayd etib borish sizni harakat qilishga undaydigan vizual signal hosil qiladi. Tabiiy motivatsiyalash xususiyatiga ega, chunki o'sishni yaqqol ko'rish mumkin va ularni yo'qotishni istamaysiz. Va nihoyat, odatni muvaffaqiyatli yakunlaganingizni qayd qilish qoniqish hissini beradi. Bundan tashqari, u o'zingiz istagan shaxsga aylanib borayotganingizning isboti bo'lib, bu darhol erishiladigan mukofotning yoqimli ko'rinishidir. Odatlarni qayd etib borish shunchalik muhim bo'lsa, u haqda nima uchun endog'iz ochganimga hayron bo'layotgandirsiz balki. Barcha ijobiy jihatlarga qaramasdan, bu mavzuni kitobning so'nggi qismlariga qoldirganimning oddiy bir sababi bor. U ham bo'lsa, ko'pchilik odamlar qayd qilib borish va o'lchashni yoqtirishmaydi. Bu xuddi ortiqcha yukka o'xshaydi. U bir vaqtning o'zida ikkita ishni, biz shakllantirishni istagan odat va uni qayd etib borish, bajarishga majburlaydigandek go'yo. Parhezga amal qilishga qiynalayotgan paytimizda iste'mol qilgan taomlarning kaloriyasini yozib borish ortiqchadek ko'rinadi. Ish oshib toshib turgan paytda har bir mijozga qilingan qo'ng'iroqni belgilab borish malol keladi. Shunchaki kamroq yeyman, qattiqroq harakat qilaman. Buni bajarish esimda turadi deyish osonroq tuyuladi. Qabul qilgan qarorlarimni yozib boradigan jurnalim bor. Ammo uni istaganimdan ko'ra kamroq ishlataman yoki sport mashqlarimni bir hafta qayd qilib borganman. Keyin bu ishni tashlab qo'ydim degan gaplarni ko'p eshitaman. O'zim ham shunday voqealarni boshimdan o'tkazganman. Men ham yegan ovqatlarimdagi kaloriyalarni yozib borishga ahd qilgandim. Biroq, birinchi taomdan keyin qayta yozolmaganman. Qaydlarni yuritib borish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Butun hayotingizni kuzatib borishga ehtiyoj ham yo'q. Ammo ushbu usul hammaga foyda keltirishi mumkin. Hatto vaqtinchalik sinab ko'rilganda ham. Odatlarni qayd qilib borishni qanday qilib osonlashtirish mumkin? Birinchidan, imkoni bo'ldi deguncha uni avtomatlashtirish kerak. O'zingiz anglamagan holda qancha ishlarni qayd qilayotganingizni bilib, hayron qolishingiz mumkin. Plastik kartangiz ko'chada necha marta ovqatlanganingizda qayd qiladi. Fitbit lovasi esa necha qadam yurib, necha soat uxlashingizni belgilab boradi. Kalendaringiz 1 yil ichida qayerlarga borganingizni ko'rsatadi. Ma'lumotlarni qayerdan olishni bilib olganingizdan keyin hafta yoki oyning ma'lum kunini tahlil qilishga ajratishingiz mumkin bo'ladi. Bu odatlarni har kuni qayd etib borishga nisbatan ancha osonroqdir. Ikkinchidan, o'z qo'lingiz bilan faqat eng muhim odatlarni qayd etib borishingiz kerak. 10 ta odatni unda bunda qayd etib borgandan bittasini doimiy kuzatib borgan ma'qulroq. Va nihoyat, har bir qaydni odatni bajarib bo'liboq kiritish kerak. Ishning tugallanishi uni yozib qo'yish uchun signal bo'lib xizmat qiladi. Bu 5-bobda ko'rib chiqqan odatlarni taxlash usulini odatlarni qayd qilib borish usuli bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi. Odatlarni taxlash va ularni qayd etib borishning birgalikdagi formulasi hozirgi odatni tugatgandan keyin men ushbu odatni qayd qilaman. Bitta mijozga qo'ng'iroq qilib bo'lganimdan keyin bitta qog'oz qistirgichni bir bankadan boshqasiga o'tkazib qo'yaman. Sport zalida ma'lum mashqni bajarib bo'lganimdan so'ng uni mashg'ulotlar jurnaliga yozib qo'yaman. Idishlarimni idish yuvish mashinasiga solib qo'yganimdan keyin bugun yegan ovqatimni jurnalga kiritaman. Ushbu usullar odatlarni qayd etib borishni osonlashtiradi. Xatti-harakatlaringizni qayd etishni yoqtirmaydigan inson bo'lsangiz ham, ularni bir necha hafta kuzatib borish sizga ajoyib ma'lumotlar berishi mumkin. Vaqtingizni aslida qanday sarflayotganingizni bilish doimo qiziq bo'ladi. Shunday bo'lsa ham, odatlar zanjiri qachondir uziladi. Aynan shu vaqtda nima qilish kerakligini oldindan rejalashtirish har qanday qaydnomadan yaxshidir. Odatlarda uzilish bo'lganda o'zingizni qanday o'nglab olishingiz mumkin? Odatlaringizni muntazam davom ettirishga qanchalik urinmang, hayotda u yoki bu sababga ko'ra uzilish bo'lishi mumkin. Mukammallikka erishishning imkoni yo'q. Unda bunda kutilmagan voqea ro'y berishi mumkin. Kasal bo'lib qolishingiz, xizmat safariga ketishingiz yoki oilangizga ko'proq vaqt ajratishingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Shunga o'xshash hodisa ro'y berganda men oddiy qoidani eslayman. Hech qachon odatni 2 marta o'tkazib yuborma. Agar 1 marta odatni bajarmay qolsam, unga iloji boricha tezroq qaytishga harakat qilaman. Sport mashg'ulotlariga 1 marta qatnasha olmasam, yana bittasini o'tkazib yuborishga yo'l qo'ymayman. Ba'zan pizza yib qo'yishim mumkin, ammo uning ortidan hech qachon ikkinchi nosog'lom ovqat iste'mol qilmayman. Men mukammal emasman, biroq xatolarimni takrorlamaslikka harakat qilaman. Bitta zanjir uzildi deguncha, yangisini tuzishga harakat qilaman. Birinchi xato unchalik ham katta zarar keltirmaydi. O'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra, bir marta odatni o'tkazib yuborish uzoq muddat davomida odat shakllanishiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Bu xato qachon yuz berganiga ham bog'liq emas. Yana odatga qayta olsam bo'lgani, hammasi joyida. Birin-ketin keladigan xatolar zanjiri esa xavflidir. Bir marta odatni o'tkazib yuborish bu kutilmagan hodisa. 2 marta o'tkazib yuborish esa bu yangi odatning boshlanishidir. Bir necha marta odatni o'tkazib yuborish bu kutilmagan hodisa. 2 marta o'tkazib yuborish esa bu yangi odatning boshlanishidir. Ont ichib aytamanki, bu yoki shunga o'xshash so'zlarni qayerdadir o'qiganman. Ammo manbani qidirishga bo'lgan barcha urinishlarim besamar ketdi. Balki buni o'zim yaratgandirman. Ammo taxminimcha Bu so'zlar biron bir dahoning qalamiga mansub. Aynan shu jihat muvaffaqiyatli kishilarni muvaffaqiyatsizlardan ajratib turadi. Har qanday inson hayoti davomida unchalik yaxshi ish bajara olmasligi, mashg'ulotlarda o'zini ko'rsata olmasligi yoki ishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ammo muvaffaqiyatli odamlar bunday voqealardan keyin o'zini darrov o'nglab oladi. Agar tez o'zingizga keladigan bo'lsangiz, ko'pincha odatlarga hamma narsa yoki hech narsa degan fikr bilan yondashamiz. Xato qilish muammo emas. Agar biror narsani mukammal qila olmasak, unga qo'l urmagan ma'qul deb fikrlash esa aksincha muammodir. Hatto og'ir yoki band kunlaringizda ham biron odatni qilishda davom etish naqadar muhim ekanini tushuntirib berish qiyin. O'tkazib yuborgan kunlaringizdan keladigan zarar muvaffaqiyatli kunlarning foydasidan ko'proqdir. Agar 100 dollar bilan tijorat boshlasangiz, 50% foyda olganingizda 150 dollarga ega bo'lasiz. Biroq 33% li yo'qotish natijasida yo'q, dastlabki holatga qaytib qolasiz. Boshqacha qilib aytganda, 33% li yo'qotishning kuchi 50% lik foyda bilan teng. Charlie Munger aytganidek, ko'payib boradigan foizlarning birinchi qoidasi shundaki, hech qachon uni behudaga to'xtatmang. Shu sababdan ham yomon sport mashg'ulotlari boshqa kunlardan ham muhimroq bo'lishi mumkin. Lunch kunlar va kutilgandan yomonroq bo'lgan mashg'ulotlar paytida siz avvalgi kunlar davomida to'plangan yutuqlaringizni saqlab turasiz. Hech bo'lmaganda biror narsa qiling. 10 marta o'tirib turing. Qisqa masofaga yuguring. Qo'llaringizga tayanib yustuban yotib turing. Hech narsa qilmaslikka aslo yo'l qo'ya ko'rmang. Yo'qotishlar daromadingizni kamaytirib yuborishiga imkon bermang. Bundan tashqari, mashg'ulotlar davomida aynan nima qilishingiz asosiy masala emas. Asosiysi, mashg'ulotlarni qoldirmaydigan odamga aylanishdir. Mashqlar paytida o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, bu juda ham ajoyib. Chunki sport bilan shug'ullanish osonroq bo'ladi. Ammo bu ish yoqmagan taqdirda ham, o'ylagan natijalaringizga erisha olmagan taqdiringizda ham mashg'ulotlarga doimiy ravishda qatnash o'ta muhimdir. Sport zaliga 5 daqiqagina borish, balki kuchingizni oshirmas, lekin u yangi shaxsiyatingizni kuchaytiradi. Hamma narsa yoki hech narsa qabilida fikrlash odatlaringizni izdan chiqarib yuboradigan xatoliklardan biridir. Yana bir boshqa xavf shundaki, ayniqsa odatlarni qayd qilish usulidan foydalanganingizda noto'g'ri narsalarni o'lchayotgan bo'lishingiz mumkin. Qachon odatlarni qayd etish yoki etmaslik kerak? Aytaylik, siz restoran egasisiz hamda bosh oshpazingiz qay darajada ishlayotganini baholamoqchisiz. Uning muvaffaqiyatli bilishning bir yo'li nechta mijoz taom buyurtma qilayotganini hisoblashdir. Agar ko'p mijozlar kelsa, bu ovqat mazali ekanini bildiradi. Agar kamroq odam kelayotgan bo'lsa, demak, qandaydir bir kamchilik bor. Biroq ushbu birgina ko'rsatkich, ya'ni kunlik tushum miqdori yuz berayotgan voqealarni to'laligicha yoritib bera olmaydi. Kimdir ovqat sotib olgan bo'lsa, bu hali ular ovqatdan lazzatlanganini bildirmaydi. Hatto taomdan ko'ngli to'lmagan mijoz ham pul to'lamay qochib ketishi qiyin. Agar faqat kunlik daromadni hisoblaydigan bo'lsak, ovqat sifati yomonlashsa ham, reklama, chegirmalar yoki boshqa usullar bilan mijozlarni jalb qilishda davom etayotgan bo'lishingiz mumkin. Buning o'rniga ovqatini oxirigacha yeb qo'ygan yoki yaxshigina choy chaqa tashlab ketgan mijozlar sonini aniqlash samaraliroq bo'ladi. Odatlarni qayd qilib borishning salbiy jihati shundaki, biz ba'zan raqamlarga aldanib, odatning asl mazmunini yoddan chiqarib qo'yishimiz mumkin. Agar muvaffaqiyat kvartal daromadlari bilan o'lchansa, savdo, pul aylanmasi va buxgalteriya hisob-kitoblarini shunga muvofiq o'zgartira boshlaysiz. Agar tarozidagi vazningiz maqsadga erishgan yoki erishmaganingizni belgilasa, unda vaznni kamaytirishning barcha usullari, ekstremal parhez, tozalovchi sharbatlar, yog'larni erituvchi dorilarni sinab ko'rishga tayyor bo'lasiz. Inson ongi o'zi ishtirok etayotgan har qanday o'yinda g'olib bo'lishni istaydi. Fikrlashdagi bunday xatolarni hayotning ko'p jabhalarida ko'rish mumkin. Mazmunli ish o'rniga necha soat ishlaganimizga e'tibor beramiz. Sog'lom bo'lishdan ko'ra 10 ming qadam yurish biz uchun muhimroq. O'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqish, to'g'ri o'rganish usullari va tanqidiy fikrlashni shakllantirish o'rniga ularni standartlashtirilgan testlarga tayyorlaymiz. Qisqacha qilib aytganda, biz nimani o'lchay olsak, shu narsani optimallashtirishga intilamiz. Agar noto'g'ri narsalarni o'lchaydigan bo'lsak, unda noto'g'ri xulq-atvorni shakllantiramiz. Bu hodisa fanda Goodhart qonuni deb ataladi. U iqtisodchi Charles Goodhart tomonidan yaratilgan bo'lib, unga ko'ra, o'lchov birligi maqsadga aylanganda, u yaxshi o'lchov birligi bo'lmay qoladi. O'lchovlar butun e'tiborimizni o'ziga qaratganda emas, balki bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, masalani yaxshiroq tushunishga yordam berganda foydalidir. Har bir raqam umumiy tizimda shunchaki bitta qayta aloqadir. Hozirgi axborot orqali boshqariladigan dunyoda biz raqamlarga ortiqcha baho berib, o'zgaruvchan, yumshoq hamda hisoblash qiyin bo'lgan narsalarni yetarlicha qadrlamaymiz. Biz o'lchanadigan omillardan boshqa hech narsa yo'q degan xato fikrga boramiz. Biroq biror narsani o'lchash mumkinligi hali uning eng muhim ekanini ko'rsatmaydi. Va aksincha, biror narsani o'lchashning iloji yo'qligi uning ahamiyatsizligini bildirmaydi. Aytmoqchimanki, odatlarni qayd qilib borishni o'z me'yorida bajarish muhim. Odatni qayd etib, o'sishni kuzatish qoniqish hissini hosil qiladi albatta. Biroq o'lchov ahamiyatga ega yagona narsa bo'lib qolmasligi lozim. Bundan tashqari, o'sishni turli usullar bilan o'lchash mumkin. Vaqti-vaqti bilan e'tiborimizni butunlay boshqa jihatlarga qaratib turish nihoyatda foydalidir. Shuning uchun ham taroziga bog'liq bo'lmagan g'alabalar ham vaznni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Tarozidagi raqam uzoq vaqt o'zgarmay turib qolishi mumkin. Agar faqat unga qarab ish yuritadigan bo'lsangiz, motivatsiyangizni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Ammo siz teringiz chiroy ochib borayotganini, ertaroq uyg'onayotganingizni yoki jinsiy maylingiz ortayotganini sezishingiz mumkin. Bularning barchasi oldinga siljayotganingizni kuzatishning sinashta yo'lidir. Agar tarozidagi raqam sizni yetarlicha rag'batlantira olmayotgan bo'lsa, balki o'sishni kuzatish uchun boshqa jihatlarga e'tibor berish vaqti kelgandir. O'zgarishlarni o'lchashda nimadan foydalanayotganingizdan qat'iy nazar, ular odatlarni qoniqarliroq qilishning oson usulidir. Har bir o'lchov to'g'ri yo'ldan ketayotganingizga ishonch hosil qilishga va kichik bo'lsa ham muvaffaqiyatni his qilishga ko'maklashadi. Bobning qisqacha mazmuni. O'sishni his qilish eng yoqimli hislardan biridir. Odatlarni qayd qilib borish, ularni qilgan yoki qilmaganingizni ko'rsatuvchi oddiy usuldir. Masalan, kalendardagi belgi. Odatlarni qayd qilib borish va o'lchovni boshqa vizual shakllari o'sishni ko'rsatib berish yo'li bilan odatni bajarishdagi qoniqish hissini kuchaytiradi. Zanjirni uzmang, odatlarni uzilishlarsiz bajarishga harakat qiling. Hech qachon odatni 2 marta qoldirmang. Bir marta o'tkazib yuborishingiz bilan odatlarni davom ettirishga harakat qiling. Agar biror narsani o'lchashning iloji bo'lsa, bu hali uning eng muhim jihat ekanini bildirmaydi. 17. Odat shakllantirishda do'stlar yordami. 2. Jahon urushida uchuvchi bo'lib xizmat qilgan Roger Fisher urushdan keyin Garvard huquq maktabida o'qiydi va 34 yil davomida muzokaralar va muammolarni hal qilish bilan shug'ullanadi. U Garvard muzokaralar loyihasiga asos solgan va ko'plab davlatlar va davlat rahbarlari bilan birgalikda tinchlik bitimlari, garovdagilarni ozod qilish va diplomatik kelishuvlarga erishishda qatnashgan. Ammo faqat o'tgan asrning 70-80 yillaridagina yadro urushi xavfi oshganida u o'zining eng antiqa g'oyasini yaratgan. O'sha vaqtlarda Fisher yadro urushi oldini olishga qaratilgan strategiyalar ustida ishlayotgandi. Shunda u xavotirli jihatga e'tibor berdi. Har qanday amaldagi prezident yadroviy raketalarni uchirish kodlariga ega va millionlab odamlarning o'limiga sabab bo'lishi mumkin edi. Biroq ularning hech biri bu odamlarning o'lishini ko'rmasdi, chunki ular voqea joyidan minglab kilometr uzoqda o'tirishardi. Mening taklifim juda oddiy edi, deya yozadi u 1981-yilda. O'sha yadroviy kodni kichkina kapsulaga solib, uni biron bir ko'ngillining yuragi yaqiniga implant qilib joylashtiriladi. Ushbu ko'ngilli prezident yonida bo'lar ekan, o'zi bilan xuddi qassoblarnikidek katta pichoq olib yuradi. Agar qachondir prezident yadroviy qurollarni ishga solishni istasa, buni amalga oshirishning yagona yo'li avval o'z qo'llari bilan bir insonni o'ldirish bo'lardi. Prezident unga "Jorj, meni kechir, ammo 10 millionlab odam o'lishi kerak" dedi. U boshqa bir odamning ko'ziga tik qarab, o'lim, ayniqsa begunoh kishining o'limi nima ekanini tushunishi kerak bo'ladi. Oq uy gilamlarida qon oqishi kerak edi. Bunday vaziyat hammaning hushyorligini oshiradi. Men buni Pentagondagi do'stlarimga aytganimda, ular menga "Yo xudoyim, bu qo'rqinchlik-ku. Kimnidir o'ldirish prezidentning to'g'ri fikrlashiga to'sqinlik qiladi. U hech qachon tugmachani bosmasligi mumkin" deyishgan. Xulq-atvor o'zgarishining 4-chi qoidasi haqida gaplashganimizda, yaxshi odatni bajarish darhol qoniqish hissi hosil qilishi naqadar muhim ekanini aytib o'tgandik. Fisherning taklifi esa buning aynan aksi, ya'ni ish harakat darhol qoniqarsizlik hissini paydo qilishi kerak. Oxiri qoniqarli bo'lgan harakatni ko'proq takrorlaganimiz singari, oxiri og'riqli bo'lgan harakatlardan o'zimizni nari tutamiz. Og'riq bu juda ham yaxshi tarbiyachidir. Agar muvaffaqiyatsizlik og'riqli bo'lsa, uning sababi bartaraf etiladi. Agar u og'riqsiz bo'lsa, unga e'tibor ham bermaymiz. Xatolikni ko'nglimizga qanchalik yaqin olsak va u bizga qanchalik qimmatga tushsa, biz undan shunchalik tez o'rganamiz. Odamlarda yomon taassurot qoldirmaslik uchun payvandchi yaxshi ishlashga harakat qiladi. Mijozlar kelmay qolishidan qo'rqqan restoran yaxshi taom tayyorlashga urinadi. Noto'g'ri qon tomirni kesib qo'yish naqadar qimmatga tushishini biladigan jarroh odam anatomiyasini sidqidildan o'rganadi va ehtiyotkorlik bilan operatsiya qiladi. Oqibatlar og'ir bo'lganda odamlar juda tez o'rganadi. Og'riq qanchalik tez paydo bo'lsa, biz ma'lum harakatni shunchalik kam bajaramiz. Agar yomon odatlarning oldini olib, nosog'lom harakatlardan qutulmoqchi bo'lsak, ularni bajarish paytida qurbon talab qilish katta samara beradi. Yomon odatlar ham u yoki bu tarzda bizga xizmat qiladi. Shu sababdan ham ulardan to'laligicha voz kechish qiyin kechadi va ularni takrorlashda davom etamiz. Bunga qarshi kurash usullari ichida men eng yaxshisi deb hisoblaydiganim ma'lum xatti-harakatni jazolashni tezlashtirishdir. Harakat va uning oqibatlari orasida hech qanday uzilish bo'lmasligi kerak. Har bir harakatning oqibatlarini darhol his qiladigan bo'lsak, xulq-atvorimiz o'zgara boshlaydi. Kechikkan to'lov uchun jarima belgilansa, mijozlar to'lovlarni vaqtida amalga oshira boshlaydi. Talabalarning davomati ularning bahosiga ta'sir ko'rsata boshlasa, ular mashg'ulotlarga muntazam qatnasha boshlaydi. Darhol yuzaga keladigan ozginagina og'riqdan qochish uchun ko'p narsalarga tayyormiz. Albatta, bu usulning ham chegarasi bor. Agar xulq-atvorni o'zgartirishda jazodan foydalanmoqchi bo'lsak, jazoning kuchi to'g'irlamoqchi bo'lgan odatingizning kuchi bilan mutanosib bo'lishi kerak. Mahsuldorlik oshishi uchun ishni ortga surish, uni bajarishdan qimmatga tushishi kerak. Salomat bo'lishni maqsad qilsangiz, tanballik jismoniy mashqlardan ko'ra og'irroq bo'lishi zarur. Restoranda chekish yoki chiqindilarni qayta ishlamaganlik uchun jarima belgilash ularning oqibatlarini og'irlashtiradi. Jazo yetarli darajada kuchli bo'lib, doimiy qo'llangandagina xulq-atvor o'zgara boshlaydi. Umuman olganda, oqibat qanchalik yo'nalgan, sezilarli, aniq va tezkor bo'lsa, uning alohida xulq-atvorni o'zgartira olish ehtimoli shunchalik ortadi. Oqibat umumiy, unchalik sezilmaydigan, noaniq va kechikkan bo'lsa, uning ta'siri shunchalik kamayadi. Baxtimizga har qanday yomon odatni og'irlashtirishning oddiy usuli bor. U ham bo'lsa, odat shartnomasini yaratishdir. Odat shartnomasi. Xavfsizlik kamarini taqish bo'yicha birinchi qonun 1984-yil 1-dekabrda Nyu-Yorkda kuchga kirgan. O'sha vaqtlarda AQShdagi odamlarning 14%igina xavfsizlik kamarlaridan doimiy ravishda foydalanishgan. Biroq bu holat tez orada o'zgarib ketdi. 5 yil ichida mamlakatning yarmidan ko'pida xavfsizlik kamari bo'yicha qonunlar qabul qilindi. Hozirgi vaqtda 50 ta shtatning 49-tasida xavfsizlik kamarlarini taqish majburiydir. Nafaqat qonunchilik, balki xavfsizlik kamaridan foydalanadigan odamlar soni ham sezilarli ortdi. 2016-yilda avtomobilga o'tirishi bilanoq kamarni taqib oladigan odamlar soni 88%ni tashkil qilgan. 30 yil ichida millionlab odamlarning odatlari butunlay o'zgarib ketdi. Qonun qoidalar, hukumat ijtimoiy kelishuv yaratish yo'li bilan fuqarolar odatlarini o'zgartira olishiga misol bo'la oladi. Jamiyat sifatida biz ma'lum qoidalarga amal qilishga kelishib olamiz va buni jamoa sifatida nazorat qilamiz. Har safar xavfsizlik kamarini taqish, restoranlarda chekishni taqiqlash, chiqindilarni majburiy ravishda qayta ishlash singari yangi qonun kuchga kirganda ijtimoiy kelishuv odatlarimizni o'zgartiradi. Guruh ma'lum bir tarzda o'zini tutishga kelishadi. Kimki bunga amal qilmasa, jazolanadi. Hukumat fuqarolarning javobgarligini oshirishda qonunlardan foydalangani kabi, siz ham o'z javobgarligingizni oshirish uchun odat shartnomasidan foydalanishingiz mumkin. Odat shartnomasi bu o'zingizni ma'lum yo'sinda tutish va bunga amal qilmaganingizda qanday jazo choralari ko'rilishini belgilovchi yozma yoki og'zaki kelishuvdir. So'ng 1-2 kishini topib, ular bilan bir-biringiz oldida javob beradigan sheriklarga aylanasiz va shartnoma imzolaysiz. Tennessee shtati Nashville shahridan bo'lgan tadbirkor Brian Harris men bilgan odamlar ichida birinchi bo'lib ushbu strategiyani amalga tatbiq qilgan. O'g'li dunyoga kelgandan keyin Harris bir necha kilogrammga ozishi kerakligini tushundi. U o'zi, rafiqasi va shaxsiy murabbiyi bilan odat shartnomasi imzoladi. Shartnomaning birinchi nusxasida shunday yozilgan. Brianning 2017-yil 1-choragidagi asosiy maqsadi yana sog'lom ovqatlanishga qaytish, o'zini yaxshi his qilish va yaxshi ko'rinishdir. Uning uzoq muddatli rejasi esa 90 kg vazn va 10%lik tanadagi yog' hajmiga erishishdir. Yuqoridagi qarordan keyin Harris o'zining maqsadiga qanday erishish rejasini keltirgan. Birinchi bosqich, 1-choragida qat'iy, kam uglevodli parhezga qaytish. 2-bosqich, 2-choragida makroelementlarning qiymatini hisoblab borish dasturini boshlash. 3-bosqich, 3-choragida parhez va jismoniy mashqlar tartibini davom ettirish va takomillashtirish. Hujjatning keyingi qismlarida u maqsadga erishishga yordam beradigan kundalik odatlarni birma-bir keltirgan. Misol uchun, har kuni iste'mol qilgan ovqat mahsulotlarini yozib borish hamda vaznni o'lchash. Shundan so'ng u majburiyatlarini bajara olmasa qanday jazo qo'llanishi belgilagan. Agar Brian yuqoridagi ikkita majburiyatni bajarmasa, quyidagi choralar ko'rilishi mumkin. U chorak oxirigacha har kuni ertalabdan rasmiy kiyimda yuradi. Ya'ni jinsi shimlar, futbolka, kapishonli kiyim yoki shortilar kiyishi mumkin emas. Bundan tashqari, u bir kun yegan ovqatlarini yozib borishni qoldirsa, joyiga shaxsiy trenerga o'zi bilganicha ishlatish uchun $200 beradi. Hujjat so'ngida Harrisning o'zi, rafiqasi va treneri shartnomaga imzo chekkan. Buni birinchi marta ko'rganimda, u menga ortiqcha rasmiy, keraksizdek tuyuldi. Biroq Harrisning aytishicha, shartnomani imzolash jiddiylik ruhini beradi. Agar shu joyini qoldirib ketsam, dedi u, o'zimni darhol bo'sh qo'ya boshlayman. 3 oydan so'ng u birinchi chorak uchun qo'ygan mo'ljallarga erisha boshladi va o'z oldiga kattaroq maqsadlar qo'yib, jazo choralarini ham kuchaytirdi. Agar uglevodlar va oqsillar bo'yicha majburiyatlarini bajara olmasa, treneriga 100 dollar to'lashi kerak edi. Agar vaznini o'lchash esidan chiqib qolsa, u rafiqasiga o'zi istagancha foydalanish uchun 500 dollar berishi kerak edi. Eng yoqimsiz jazo yugurish mashqlarini bajarish esdan chiqib qolganda bo'lardi. U ishga har kuni rasmiy kiyimda borishi va sevimli Auburn jamoasining ashaddiy raqibi bo'lgan Alabama jamoasining bosh kiyimini kiyib yurishi kerak edi. Usul samara berdi. Shartnomada nima qilish kerakligi aniq yozib qo'yilgani va rafiqasi hamda treneri oldida javobgar bo'lgani sababli u vaznini kamaytirishga erishdi. Yomon odatni qoniqarsiz qilishning eng yaxshi yo'li bu uni darhol jazolashdir. Odat shartnomasini tuzish aynan shu ishni amalga oshirishga mo'ljallangan. To'liq odat shartnomasi imzolamasangiz ham, shunchaki oldida javob beradigan biron bir kishingiz bo'lishi yetarli bo'ladi. Hajviyachi Margaret Cho har kuni biror latifa yoki qo'shiq yozadi. U do'stlari bilan har kuni bitta qo'shiq musobaqasini o'ynaydi va natijada javobgarlik ortadi. Kimdir kuzatib turganini bilish bu kuchli stimullovchi vositadir. Biron bir ishni ortga surish yoki undan voz kechishning oqibatlarini darhol his qilganimiz uchun bunday bo'lish ehtimoli kamayadi. Agar ishni oxirigacha yetkazmasangiz, odamlar ko'ziga suyanib bo'lmaydigan yoki dangasa insondek ko'rinasiz. Siz nafaqat o'zingizga bergan va'dangizni, balki boshqalarga bergan va'dangizni ham bajarmayotgan bo'lasiz. Bu jarayonni avtomatlashtirish ham mumkin. Kolorado shtati Boulder shahrilik tadbirkor Thomas Frank har kuni ertalab 5:55 da uyg'onadi. Agar u shunday qilmasa, avtomatlashtirilgan xabar jo'natiladi. Unda soat 6:10 bo'ldi. Dangasaligim tufayli hali ham turganim yo'q. Kimki PayPal orqali 5 dollar o'tkazib berishimni istasa, javob yozsin. 5 tagacha javob yozishingiz mumkin, agar soatim buzilib qolmagan bo'lsa. Biz doim boshqalarga o'zimizni yaxshi qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Har kuni sochimizni tarab, tishimizni yuvamiz va yaxshi kiyimlar kiyib ko'chaga chiqamiz. Chunki bu odatlar odamlarda yaxshi taassurot qoldirishini bilamiz. Bo'lajak ish beruvchilar, yaqinlarimiz va do'stlarimizga ko'rsata olish uchun yuqori baholar olib, nufuzli maktablarda ta'lim olishga intilamiz. Biz atrofimizdagilarning fikri bilan hisoblashamiz, chunki ularga bu yoqishi biz uchun foydalidir. Shu sababdan ham oldida javob beradigan odamning bo'lishi yoki odat shartnomasini imzolash samarali hisoblanadi. Bobning qisqacha mazmuni: Xulq-atvor o'zgarishining 4-chi qoidasiga teskari ravishda yomon odatlar qoniqarsiz bo'lishi kerak. Agar ma'lum xatti-harakat og'riqli yoki qoniqarsiz bo'lsa, biz uni kamroq takrorlaymiz. Oldida javob beradigan insonning bo'lishi natijasida harakatsizlikning oqibatlarini darhol his qilamiz. Boshqalar biz haqimizda nima deb o'ylashayotgani bilan doim hisoblashamiz. Ular biz haqimizda yomon fikrga ega bo'lishlarini istamaymiz. Har qanday ish harakatning ijtimoiy oqibatlarini oxirlashtirish uchun odat shartnomasidan foydalanish mumkin. Natijada va'damizning ustidan chiqa olmasak, boshqalar oldida sharmanda bo'lamiz. Kimdir kuzatib turganini bilish kuchli stimullovchi vositadir. Yaxshi odatni qanday hosil qilish mumkin? Birinchi qoida: odat qoniqarli bo'lishi kerak. Odatlar tabelini to'ldiring. Hozirgi odatlaringizdan ogoh bo'lish uchun ularning ro'yxatini tuzing. Tatbiq etish niyatidan foydalaning. Men vaqt va joyda ishni bajaraman. Odatlarni taxlash usulidan foydalaning. Hozirgi odatni bajarib bo'lganimdan so'ng yangi odatga o'taman. Atrofingizdagi muhitni o'zingiz yarating. Yaxshi odatlarga turtki beradigan signallar yorqin va ko'zga oson tashlanadigan bo'lsin. Ikkinchi qoida: odat jozibali bo'lishi kerak. Qiziqishlarni bog'lash usulidan foydalaning. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilishni istayotgan harakat bilan bog'lang. Siz o'zlashtirmoqchi bo'lgan xulq-atvor normal bo'lgan jamoaga qo'shiling. Motivatsiyalovchi marosim yarating. Murakkab odatni bajarib bo'lishingiz bilan o'zingizga yoqadigan biron bir ish qiling. 3-chi qoida: odat oson bo'lishi kerak. To'siqlarni kamaytiring. Yaxshi odatni bajarish uchun qilinadigan ishlar sonini kamaytiring. Muhitga ishlov bering. Kelajakda ma'lum harakatni bajarish yengil kechishi uchun muhitni tayyorlang. Hal qiluvchi onni qo'ldan boy bermang. Katta ta'sirga ega bo'lgan kichik qarorlarni optimallashtiring. 2 daqiqa qoidasidan foydalaning. Odatni bajarish uchun 2 daqiqa yetarli bo'lmaguncha uni soddalashtiring. Odatlaringizni avtomatlashtiring. Kelajakda xulq-atvoringizni yengillashtiradigan texnologiyalar va bir martalik xaridlarga sarmoya kiriting. 4-chi qoida: odat qoniqarli bo'lishi kerak. Mustahkamlashdan foydalaning. Odatni bajarib bo'lgandan so'ng o'zingizni darhol mukofot bilan siylang. Hech narsa qilmaslikdan rohatlanishingiz kerak. Yomon odatlarni bajarmaganingizda bunday naf ko'rish yo'llarini yarating. Odatlar tablosini yuriting. Odat zanjirini yarating va uni zinhor uza ko'rmang. Hech qachon odatni 2 marta o'tkazib yubormang. Biron bir odatni bajarish yoddan chiqib qolsa, darhol tartibni tiklashga harakat qiling. Yomon odatlardan qanday xalos bo'lish mumkin? 1-chi qoidaning aksi: odat ko'z ilg'amas bo'lishi kerak. Yomon odatlarga turtki beradigan signallar bilan to'qnash kelishni kamaytirish uchun ularni atrofingizdagi muhitdan olib tashlang. 2-chi qoidaning aksi: odat jozibasiz bo'lishi kerak. Fikrlash tarzingizni o'zgartiring. Yomon odatni bajarmaslik qanchalik foyda keltirishiga urg'u bering. 3-chi qoidaning aksi: odat qiyin bo'lishi kerak. To'siqlarni ko'paytiring. Yomon odatni bajarish uchun qilinadigan ishlar sonini ko'paytiring. Majburiyat qurilmasidan foydalaning. Kelajakda tanlash mumkin bo'lgan ishlar faqat foydali harakatlar bilangina cheklansin. 4-chi qoidaning aksi: odat qoniqarsiz bo'lishi kerak. Oldida javob beradigan sherik toping. Biron bir kishidan xulq-atvoringizni nazorat qilib borishini so'rang. Odat shartnomasini tuzing. Yomon odat uchun to'lanadigan haq hammaga ko'rinib turadigan va og'riqli bo'lsin.